słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dwóch dwunastolatków poszkodowanych na zawodach kolarskich w Wielkopolsce, wjechał w nich samochód. W Brukseli trwa unijny mini szczyt poświęcony migracji. Wiąże z nim nadzieję premier Włoch. Senegal kontra Japonia na mundialu, grają grupowi rywale Polaków. Wypadek na Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w Raszkowie w Wielkopolsce. Samochód uderzył w dwunastolatków. Chłopcy trafili do szpitala. Na szczęście ich życiu nic nie zagraża. Rzecznik szpitala przekazał, że będą mogli opuścić placówkę po przyjeździe opiekunów. Policjanci wyjaśniają, jak to się stało, że samochód znalazł się na trasie wyścigu. Przywódcy kilkunastu unijnych państw na mini szczycie w Brukseli rozmawiają o dzielącym wspólnotę od lat problemie migracji. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej postanowiły nie brać udziału w spotkaniu. Zwołał je szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker na prośbę niemiecki kanclerz. Angela Merkel ma problemy w kraju, bo szef MSW zażądał zaostrzenia polityki azylowej, znalezienia europejskiego rozwiązania i dał ultimatum do końca czerwca. Mini szczyt, jeszcze zanim się rozpoczął, wzbudził kontrowersje. Początkowo adresowany do krajów południa, został skrytykowany m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej i szef komisji Jean-Claude Juncker musiał odpierać zarzuty o dzielenie Unii. Nie lubię przewodniczyć spotkaniom z przywódcami tylko niektórych krajów, ale zdecydowałem się zwołać ten nieformalny szczyt, bo inni nie chcieli. To aluzja do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który był proszony o zorganizowanie takiego spotkania, ale odmówił. Po tym spotkaniu nie należy się spodziewać wiążących decyzji, ale wiąże z nim nadzieję premier Włoch Giuseppe Conte. Jesteśmy tutaj, żeby zaprezentować włoską strategię, która pomoże w rozwiązaniu problemu migracyjnego. Włochy mają problem przede wszystkim z napływem uciekinierów przez Morze Śródziemne. Niemcy z kolei z tak zwaną wtórną migracją, czyli liczną grupą uchodźców, którzy otrzymali azyl w krajach południa, ale wolą mieszkać na północy Europy. Kanclerz Niemiec powiedziała, że w tej sprawie konieczne będą zapewne trójstronne międzyrządowe porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tworzył kreskówki najpierw w Polsce, potem w Hollywood. W wieku 88 lat w Stanach Zjednoczonych zmarł Leszek Kałuża, współtwórca studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej i studia miniatur filmowych w Warszawie. Animacją zainteresował się już w dzieciństwie. Najpierw trafił do studia rysunkowego w Katowicach, a potem zostało ono przeniesione do Bielska. W studiu filmów rysunkowych wyreżyserował dwa filmy – Tygrys oraz Niebo czy Piekło. Oba w roku 1957. Potem wyjechał do Austrii, a następnie do USA. Za oceanem najpierw podjął współpracę z Paramount Studio w Nowym Jorku, a potem ze słynną Hanna-Barbera w Hollywood, gdzie brał udział w przytworzeniu najpopularniejszych kreskówek, takich jak Batman, Superman czy Scooby-Doo. W wolnym czasie produkował własne filmy. Wiele z nich było pokazywanych na międzynarodowych festiwalach i zdobywało nagrody. Informacje o Leszku Kałuży zebrała Joanna Opas. W serwisie teraz Rosja. Rozpoczyna się mecz naszych grupowych rywali. Senegal kontra Japonia. W Jekaterynburgu jest Janek Kałucki, który będzie obserwował to spotkanie. Janku, jaki wynik byłby dla nas najkorzystniejszy? Gdyby w Jekaterynburgu padł remis, to nawet podział punktów w wieczornym meczu Kolumbii z Kolumbią nie przekreślałby szans biało-czerwonych na wyjście z grupy. Faworytami są Senegalczycy, którzy w swoim składzie mają gwiazdy światowego formatu, ale z drugiej strony to drużyna z kraju kwitnącej wiśni sprawiła ogromną niespodziankę, wygrywając kilka dni temu z Kolumbią. Senegal rzucił się od pierwszej sekundy do ataku. Bliski strzelenia gola był Saïdio Mané. Jeszcze może dwa słowa o składach. Trener Akira Nishino postawił na te same nazwiska co kilka dni temu i nie ma się czemu dziwić, ponieważ ta japońska maszyna w poprzednim spotkaniu działała perfekcyjnie. Alou Cissé dokonał jednej modyfikacji. Do składu wskoczył nasz kat, czyli Batum Diae. W tej chwili jest czwarta minuta. Japonia-Senegal 0-0. Janek Kałucki, dziękuję za tę informację. Dodam jeszcze, że nasz mecz, czyli Polaków z Kolumbią, za 3 godziny. Były napastnik polskiej kadry Grzegorz Rasiak liczy na zwycięstwo biało-czerwonych. Musimy dać 100%, nie ma innego wyjścia. Jeśli chcemy coś osiągnąć na mundialu, nie możemy przegrać spotkania. Mamy swoje atuty, mamy Roberta Lewandowskiego, mamy innych piłkarzy. Kibicy im bardzo, wszyscy są za tym, żeby Polska zagrała wielki mecz, bo tylko wielki mecz może dać nam punkty. Były reprezentant Polski Tomasz Zachorski przekonuje, że walka o wygraną toczyć się będzie do ostatnich sekund. Oczywiście nie wyobrażam sobie innego scenariusza jak zwycięstwo, jak chyba wszyscy co do jednego Polaka. Natomiast będzie to szalenie ciężki mecz. No, każdy tutaj mecz pokazuje, że nie ma żadnych faworytów.

rzeczy zupełnie nowe. Nawet w tym roku usłyszałem ze 3 utwory, które jeszcze nigdy nie zostały wykonane, a przecież przez te eliminacje przeszło z 1000 osób, więc jakieś 2000 piosenek było tutaj prezentowane. Proszę Państwa, to wydanie jest również szczególne z tego powodu, że dzisiaj nieoficjalnie otwieramy Sopockie Lato Teatralne. Oficjalnie i uroczyście uczyni to niebawem kto? No, Andrzej Himner-Ochodlo, mam oczywiście nadzieję. Ale to nasze spotkanie jest także szczególne z tego powodu, że niecałe 2 tygodnie temu spotkaliśmy się na korytarzu przy ulicy Myśliwieckiej 357, bo... Bo konkurs ma 3 etapy. Pierwszy etap to są eliminacje. I właśnie wtedy przysłuchiwaliśmy w ciągu 3 dni około 200 osób, które zgłosiły się do tego konkursu w tym roku. Byliśmy oczywiście potwornie tym zaaferowani, bo widzieliśmy się tuż przed zobaczeniem ostatniej grupy, która pretenduje do tego finału, i przed naszymi obradami, które nigdy nie były łatwe ze względu na to, że pojawia się więcej młodych, zdolnych ludzi niż możemy zaprosić do 2. i 3. etapu w tym konkursie. Gdyby Państwo słuchali nas po raz pierwszy, to na wszelki wypadek, i zwrócę się do Piotra, poproszę o wyjaśnienie, dlaczego łączymy te 2 zdarzenia. Sopockie Lato Teatralne w Teatrze Atelier z konkursem. No, to jest olbrzymia 20-letnia tradycja i od 20 lat konkurs ma swój taki fantastyczny warsztatowy etap właśnie w Sopocie, gdzie przez tydzień ta finałowa zazwyczaj 10 najlepszych tych podmiotów wykonawczych, jakby to powiedziała Magda Umer, bierze udział w spotkaniu z muzykami, którzy potem prezentują te utwory z udziałem finałowych wokalistów sopockiej publiczności. Jak mówi przejmująca schedę po Magdzie Umer Magda Smalara, która to sopocka publiczność jest najlepszą publicznością w Polsce. A ja tutaj mam z tym pewien problem, ponieważ w październiku 3. etap festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej będzie odbywał się w Teatrze Nowym w Poznaniu i tam mamy 3-dniową galę. No i już nie będzie mogła Magda Smalara swobodnie mówić, że sopocka publiczność jest najlepsza. Dotąd nie byliśmy organizatorami festiwalu. Robiła to Fundacja Okularnicy, której bardzo wdzięczny jestem za zaufanie i za to, że zechciała nam ten festiwal przekazać. No i cóż, i czuję taką troszkę debiutancką tremę, ale więcej jednak ekscytacji, że ci finaliści, których wybraliśmy w czasie eliminacji w Trójce, zapewnią bardzo dobry poziom tego konkursu. I w ramach przewodnika wakacyjnego, który już otwieramy, informujemy nieoficjalnie, że Sopockie Lato Teatralne rozpocznie się 5 lipca, a konkurs 21. My się spotykamy 5 sierpnia. Publiczność sopocka na razie jeszcze ma tą przewagę, że po prostu przyzwyczaiła się do tego konkursu przez 20 lat i nigdy nie zdarzyło się, żeby na te 8 zaplanowanych koncertów było chociaż jedno wolne miejsce. Zawsze musimy dostawiać krzesła, więc troszeczkę musimy w Poznaniu teraz popracować też na to, żeby tą nierówność wyrównać. Ale dowiemy się, jaki jest werdykt ostateczny, czyli kto wygra główną nagrodę 20 tysięcy złotych. Jest to nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego od 26 do 28 października w Teatrze Nowym. Bardzo panom dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panowie Jerzy Satanowski oraz Piotr Kruszczyński. Do zobaczenia niebawem na wakacyjnych ścieżkach. Państwo nie odgadną, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Bo kto mógł był domyślić się, że otwarcie sezonu wakacyjnego 2018, fakt, że jeszcze nieoficjalne, może nastąpić w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W dodatku o 17, czyli o sportowej porze. Proszę nam wybaczyć, ale mecz jest w kulturalnym czasie w Trójce, stąd owa nieoczekiwana zamiana miejsc. Tego, co poza tym mogą się Państwo oczywiście spodziewać, współgospodarzem spotkania jest dyrektor galerii Zbigniew Buski. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. No to ja dziękuję za przybycie. Dzień dobry wszystkim Państwu. Kłaniam się pięknie. Jak pięknie jest powiedzieć te 2 słowa. Dzień dobry lub jedno. A gościem naszym dzisiaj jest kurator otwartej w pierwszy wieczór lata, czyli w czwartek, wystawy. Jeden z naszych ulubionych rozmówców. Fenomenalny. Bogusław Deptuła, historyk, krytyk sztuki. Dzień dobry, witam Państwa. Tytuł wystawy tradycyjnie atrakcyjny, Bogusławie, brzmi... Żywioły i maski wśród obrazów z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich. Taki jest pełny tytuł. Czy w trakcie naszego spotkania będziesz w stanie udowodnić, że to jest absolutnie a propos tego, co dzieje się na wystawie, żywioły i maski? Może od razu wyjaśnimy te tajemnice, bo rzeczywiście mieliśmy tutaj dyrektorem i koordynatorką Anną Lejtkowską tytuł, kłopot ze znalezieniem tytułu. No i w końcu jakoś wyszło na to, że jedna z propozycji to są po prostu dwa tytuły prac, które są pokazywane na tej wystawie. Żywioły to jest szkic do polichromii franciszkańskiej Wyspiańskiego, a maski to po prostu obraz z okładki, obraz z plakatu Tadeusza Makowskiego, no pod tym tytułem. Tak jest, bardzo dziękuję. To już za nami. No i tak stało się tradycją, że wychodząc naprzeciw, panie dyrektorze, zainteresowaniom zwiedzających, zaprasza pan na czas wakacyjny znane kolekcje. W ubiegłym sezonie letnim był to wybór z kolekcji... To małżeństwa Rafflerów z Konstancina, Fleur de Paris, też 60 ponad obiektów, podobnie jak teraz 60 kilka dzieł. Nie tylko obrazy, bo tak jak Boguś powiedział cały tytuł, ale jest również kilka rzeźb, warto to zauważyć. Tym razem jest kilka rzeźb. Ja poprzednio jeszcze... też było kilka rzeźb, na Fleur de Paris też trochę było. Tak. Więc jest ewidentny link. Tak, to takie, można powiedzieć, prawie że dopełniające się wystawy w jakimś sensie. Tak można na to spojrzeć, bo tutaj sztuka polska, dwudziestolecie międzywojenne i młoda Polska. Tam École de Paris, czyli sztuka właściwie z tego samego dokładnie czasu. Tyle tylko, że powstająca we Francji. Ale tutaj mamy też mnóstwo obrazów, które powstały we Francji. Artystów, którzy z Francją związani byli bardzo często przez całe życie. No jest parę nawiązań, naprawdę ewidentnych do poprzedniej wystawy wakacyjnej. No co najmniej 5 nazwisk związanych z ową enigmatyczną École de Paris. Tak, tak. No oczywiście... Menkes, Mela Mutter, Ajbisz, no ale też przecież Ślewiński, też przecież Boznańska, która mieszkała całe życie. Stryjeńska, która była w Paryżu, ale przecież tak. nie szukając daleko, zarówno Malczewski, jak i Wyspiański, no jak i prawie że wszyscy w tym czasie, Pankiewicz, odwiedzali Paryż. No to był właściwie no imperatyw. No nie można było być artystą, uważać się za artystę, który wie, co się na świecie dzieje, nie bywając w Paryżu. Więc to było nieuniknione. W każdym razie przed rokiem rozmawialiśmy o École de Paris i to nasze spotkanie pobiło absolutne rekordy popularności, a co pochwalmy się. Padło hasło École de Paris przed rokiem, a teraz dzisiaj podczas oprowadzania wspomniałeś coś o Komitecie Paryskim. To jest nudny temat, czy możemy go tak troszeczkę chociaż... Znaczy to jest taki dla historyków sztuki dość znany po prostu termin i wszyscy jakby to wiedzą, co to jest. No po prostu artyści jakby pod wpływ, studiujący w szkole w Akademii Krakowskiej, w pracowni Józefa Pankiewicza, na skutek jego opowieści o Paryżu, na skutek jego opowieści o Francji, o tym, jak to tam jest cudownie, wspaniale i jedynie na świecie, oni po prostu zapragnęli jakby powtórzyć tą drogę. Zapragnęli odwiedzić Paryż, zobaczyć to wszystko na miejscu i jakby zapragnęli, co też ma swoje wielkie znaczenie, żeby to się odbyło pod okiem Józefa Pankiewicza, który był ich takim ewidentnym mentorem, mistrzem. Obecnego oczywiście na tej wystawie. Oczywiście obecnego. I tak zrobili. No i to zabawność sytuacji polega przede wszystkim na tym, że z planowanego roku, który mieli tam spędzić w Paryżu, spędzili lat 8. I to jest taka rzecz, która pokazuje, że najwyraźniej fajnie było w tym Paryżu i warto było trochę dłużej posiedzieć. A więc Sopot, Paryż latem 2017, najpierw teraz 2018. No i panie dyrektorze, Bogusław ma dobrą rękę do pozyskiwania prac ze zbiorów kolekcjonerskich. Tym razem zawędrował aż do Wrocławia, tak? Tak, ja przypisuję sobie też trochę tutaj zasług, bo widziałem tę wystawę w 2015 roku. Mhm. Ciekawostka, wystawa odbywała się w Muzeum Miejskim odrestaurowanym pałacu we Wrocławiu. I była prezentowana, może nie w całości te same eksponaty, co przyjechały do Sopotu, ale jak i pani redaktor zauważy, ale również uważni czytelnicy tamtego katalogu, bez nazwisk kolekcjonerów. A pierwsza prezentacja właśnie w Sopocie jest już pod nazwiskiem, czyli Grażyna i Jacek Łozowscy postanowili, że w Sopocie pokażą kolekcję już jako no, swoją, bo we Wrocławiu rzeczywiście była anonimowa. Tak, to się zmieniło. Doszło no, po prostu do jakiejś takiej przemiany w umyśle kolekcjonera i w jego podejściu do tej kwestii anonimowości. Ja mogę to zrozumieć, no bo to rzeczywiście są bardzo, bardzo cenne zbiory i rzeczywiście wartość tej kolekcji jest naprawdę ogromna. I jak to tutaj kilkakrotnie z różnych ust usłyszałem, no właściwie, że to jest taka muzealna, muzealnej klasy zbiór, no i to nie ulega kwestii. No. Kilku dzieł pokazywanych tutaj naprawdę brakuje w polskich muzeach, zdecydowanie, a właśnie są u państwa Łozowskich, w ich domu. Więc ja rozumiem tą obawę, ale też rozumiem taką jakby wzrastającą też świadomość po prostu kolekcjonera. Dodajmy, że tak mimochodem stało się tak, że ta wystawa jest w 50. rocznicę, od kiedy pan Jacek Łozowski zaczął zbierać. Najpierw pod okiem swojego ojca, który był kolekcjonerem i wysyłał swojego nieletniego wówczas syna, żeby jeździł do Warszawy na przykład, czy Krakowa i kupował obrazy u artystów, wówczas jeszcze żyjących, Cybisa, Kulisiewicza, Rudzkiej Cybisowej i tak dalej, i tak dalej. Więc pan Jacek jakby wcześniej został zainfekowany tą kolekcjonerską manią, czy też namiętnością, czy też, nie wiem, skłonnością. No ale rzeczywiście kontynuuje to w sposób bardzo, no bardzo świadomy, można powiedzieć właściwie, że jest to jedna z naprawdę bardziej takich konsekwentnie realizowanych kolekcji sztuki od końca XIX wieku po dzień dzisiejszy. Dyrektor? Tak, taka jest opinia wśród kolekcjonerów w Polsce, marszandów, jak niektórzy się sami nazywają handlarzy sztuką, a znam ich sporo, takich ludzi, i się okazuje, że nie spotkałem, bo różnie, w każdym środowisku, różnie o sobie marszandzi też być może potrafią powiedzieć, ale o Jacku i Grażynie Łozowskich absolutnie nie usłyszałem złego zdania, a w ogóle nie mówię o ludziach, jako ludziach, tylko o kolekcjonerach, czyli o tym zbiorze, o którym Boguś tak tu już parę zdań bardzo interesujących powiedział, że ten zbiór jest rzeczywiście wybitny w większości, bardzo znakomite eksponaty i rangi muzealnej rzeczywiście. Zresztą to bardzo ciekawy też człowiek, Bogusław przeprowadził z nim wywiad i został on zamieszczony w fantastycznym katalogu. Proszę Państwa, ja się zachwycam, bo katalogi są dziełami sztuki, te, które tutaj Państwo przygotowują. Proszę choć spojrzeć na okładkę, ale to potem będą Państwo kuszeni, by jednak otworzyć katalog na przepięknym papierze. To wszystko jest genialnie zrobione, a więc Bogusław zamieścił w tym oto katalogu swoją rozmowę z panem Łozowskim. Ja też dzięki panom miałam okazję wczoraj z nim porozmawiać. 40 minut trwa rozmowa, więc oczywiście dzisiaj jej nie retransmitujemy, ale wystawa będzie bardzo długo otwarta, więc mam szansę jeszcze latem Państwa ponownie zaprosić na tę wystawę, prezentując właśnie tę rozmowę. No liczymy na to, że rzeczywiście pani redaktor kilka razy jeszcze o wystawie w swoich audycjach tak licznie słuchanych wspomni. Do października mam czas. Do 7 października wystawa. Doskonale. No tylko poprawiam się, bo rzeczywiście tutaj inspiracją i inicjatorem tych kolekcjonerskich ekspozycji jest pan dyrektor, natomiast oczywiście Bogusław ma dobrą rękę, bo chce jeszcze kontynuować tę moją myśl, dobrą rękę do tego, żeby z tak trudnych, wielorakich prac stworzyć pewną zwartą opowieść. I o tej opowieści za moment, ale pan Łozowski ma oczywiście sztukę, tak jak wspomniałeś, od końca XIX wieku, ma po współczesność. No oczywiście nie wybierałeś wszystkiego, bo ta opowieść nie miałaby charakteru spójnego, więc ja zauważyłam tam głównie, to chyba już powiedziałeś dzisiaj, młodą Polskę i dwudziestolecie międzywojenne. Tak, tylko tyle. No i w ten sposób włączyłeś się chcąc, nie chcąc, a może bardzo chcąc, w celebrację roku jubileuszu niepodległości. W pewnym sensie to właściwie jest taka wystawa, bo z jednej strony jakby młoda Polska to jest po prostu świetny czas polskiej sztuki, Ale z drugiej strony to jest też właśnie jakby takie jednak cały czas przygotowanie do odzyskania niepodległości. To znaczy oczywiście, że nie było to wiadomo, ale w wielu pracach artystów z tamtego czasu to jakieś takie napięcie daje się wyczuć. No a potem jest jednak ta eksplozja wolności. I no choćby tutaj, wymienię tylko jedno nazwisko, znaczy Zofia Stryjeńska, artystka, która jakby jest taką artystką właściwie emblematyczną na dwudziestolecie. Ona właściwie do pewnego stopnia nadała plastyczny, wizualny kształt temu czasowi. Więc w tym sensie no tutaj mamy cztery znakomite jej prace. Właściwie no, trudno powiedzieć, która fajniejsza. Żywo malowane, to jest takie mocne, kontrastowe kolory, tempera, która rzeczywiście prawie, że można powiedzieć, bije po oczach. No, też ciekawa osoba i tak dalej, tutaj nie chcę się nad tym rozwodzić, ale to jest dokładnie prawda, że to jest na chwilę przed i chwilę po odzyskaniu niepodległości, więc właściwie można byłoby zupełnie spokojnie w program Niepodległej te wystawy jak najbardziej wpisać. Tak, no my wpisujemy na pewno w Trójce. My wpisujemy. Tak. Ktoś inny nie wpisał, ale my wpisujemy. No, tym bardziej, że mnóstwo prac, jak notowałam sobie, mnóstwo prac pochodzi już z lat 30. i to tak. Tych najbardziej emblematycznych, tych najsłynniejszych, można powiedzieć. Jeżeli coś Państwu szeleści w uszach, to nie jest, proszę Państwa, omam słuchowy, tylko zaryzykowaliśmy pierwszy w tym roku plener. Jesteśmy na zewnątrz, przed galerią. Korzystamy z gościny tarasu hotelu, no bo to jest poniekąd wspólny, jeżeli chodzi o przestrzeń taras. Tak więc troszkę kropi deszcz, no taka pogoda. Szumi fontanna, wszystko jest jak trzeba. Tak, no właśnie, to ładnie zauważyłeś. Wspomniałeś Zofię Stryjeńską. Ja pamiętam, jak prezentowaliśmy jej biografię, czytaną u nas przez Annę Dymną, chyba w zeszłym roku, czy 2 lata temu. No i wtedy zapamiętaliśmy, że ona jednak miała pewien kompleks wobec Olgi Buznańskiej. I znalazłam takie zdanie w książce, którą mi pożyczyłeś, Spacer po galerii, nie po galerii sztuki w Sopocie, tylko po... Muzeum Miejskie Wrocławia. Tak. Poprzedniej edycji tej wystawy. I tutaj jest takie ładne zdanie, bo może od razu chwilka o Buznańskiej, ale zdanie, które będzie cytowane ze Stryjeńskiej. Pozowanie do portretu w atelier Buznańskiej było zajęciem wymagającym ogromnej cierpliwości. Czasami trzeba było odbyć nawet 40 sesji. Zofia Stryjeńska wspominała z pewną przesadą. Model się zestarzał, wyłysiał, ożenił, schudł, musiał pozować, chciał czy nie, no chyba że umarł. No, to jest taki komentarz. No i rzeczywiście jest Olga Buznańska, podobnie jak w ubiegłym roku, o czym już powiedzieliśmy. No jest ten fantastyczny portret. No to bardzo proszę, do panu należy... No, portret damy w czarnym kapeluszu z 1909 roku, czyli taka dość wczesna jej praca, trzeba by powiedzieć, gdzieś chyba z samego początku pobytu w Paryżu. Chyba nieznanej osoby, chyba nie udało się zidentyfikować, kto to jest. No i po prostu rzeczywiście, jak tutaj go zawiesiliśmy i oświetliliśmy, to jakby mistrzostwo tego portretu ujawniło się. Przy czym, co może jest, może nie jest to taka zwyczajowa sytuacja, ale wydaje się, że ręce na tym obrazie są w bardziej interesujący sposób zrobione, namalowane niż twarz modelki. Wyraźnie artystka się na tych dłoniach skupiła. Wyraźnie to było jakieś takie zadanie malarskie, które ona postanowiła rozwiązać w jakiś taki wyjątkowo precyzyjny sposób. Chociaż nie maluje precyzyjnie, prawda? To jest taka faktura jakby zbudowana z takiej kolorowej, no nie chcę powiedzieć waty, bo wata się źle kojarzy, ale z takiej materii trochę jak chmurki, takiego czegoś jak ubita piana. No to jest bardzo niesamowite, bo właśnie Buznańska nie lubiła pełnego modelowania, nie lubiła takich mocnych konturów. Właśnie wszystko budowała takim bardzo delikatnym, no takim może pierzastym właśnie modelunkiem. Mm-hmm. Zwracam się do dyrektora, żeby też miał swój odcinek buznański, bo przecież wystawa po prawej stronie prezentuje liczne martwe natury, a to z winogronami, a to z owocami, a to z wazonem, bo to są takie tytuły, a to z karawką. Zawsze to jest bardzo ładne, że martwa natura musi być jeszcze z czymś. No i jest oczywiście Olgi Boznańskiej też martwa. Tak, to ten cykl martwych natur rozpoczyna Boznańska i to jest jedna chyba z najpiękniejszych jej martwych natur, jakie no, namalowała. Bardzo się ucieszyłem, jak Boguś powiesił, no właśnie idąc od prawej po Malczewskim, no, natrafiamy na martwą naturę Olgi Boznańskiej. No przepiękna. No właśnie, idąc od prawej, to bardzo zabawne, ponieważ ja zawsze opowiadam, że wystawy oglądam wszystkie poczynając, dziękujemy bardzo, jest 17:30, zaczynając od prawej strony. Bogusław mnie uczy, że należy od lewej i iść zgodnie ze wskazówkami zegara. Proszę się nie buntować, tylko przyznać się do tego, że jak dzisiaj oprowadzał wystawę, to no, pomijając ten emblematyczny obraz, o którym może jeszcze zdążymy powiedzieć, czyli owym maski Makowskiego, no poszedł w prawo, Bogusławie. No, też byłem zdziwiony. Ale chyba ze względu na Malczewskiego podejrzewam, że chciał zainteresować... Po prawej stronie zaczyna. Tak jest. I Boguś chciał chyba zainteresować licznie zgromadzoną publiczność, tak. Bo ponad 50 osób przybyło na oprowadzanie kuratorskie i pewnie dlatego, pani redaktor, poszło od prawej. Znaczy chodzi o to, że rzeczywiście... Niech się wytłumaczy. Nie, to chodzi o to, że te obrazy Malczewskiego po prostu są obrazami, tak jakby to mówiąc, no bardzo lubianymi. Po prostu to jest lubiany przez publiczność malarz. One są dobrze wyeksponowane, mają takie, że tak powiem, bardzo reprezentacyjne miejsce na tej ekspozycji. No więc dlatego postanowiłem zacząć to oprowadzanie od Malczewskiego, który jest no po prostu takim artystą przebojowym, no co tutaj dużo mówić. I nie wszyscy wiedzą, że właśnie u pana Jacka Łozowskiego, przepraszam, u pani Grażyny i u pana Jacka jest na przykład ten bardzo słynny autoportret Malczewskiego z Thanatosem, co mnie zawsze bardzo bawi, bo Thanatos ma bardzo bujną pierś, piękną suknię, bo pozowała kobieta. Thanatos jest kobietą u Malczewskiego zawsze. Nie chcę tutaj jakoś się za bardzo rozwodzić na tym, ale tam rzeczywiście też jest jakaś taka tajemnica, że tą śmiercią jest kochanka, była kochanka artysty, która wielokrotnie pojawia się na jego obrazach w różnych rolach, a tutaj właśnie w takiej roli. No. Nie, no w mitologii śmierć jest rodzaju męskiego, ale w naszym języku śmierć jest rodzaju pokazywaliśmy Marczewskiego 60 kilka obiektów z Lwowa dwukrotnie i właśnie wielokrotnie można było zobaczyć na obrazach, bo tam ponad, jak mówię, 60 prac. Ale ten konkretnie jest... Igor Homan, bo warto tutaj wspomnieć, który zobaczył ten obraz w przeddzień bodaj wystawy, otwarcia, bo przyjechał na zaproszenie galerii do Sopotu. Zachwycił się autentycznie, powiedział, że Zbyszek, wydaje mi się, że my tej klasy obrazu nie mamy we Lwowie. Czyli mówimy o autoportrecie z Thanatosem. Tak jest. Zaraz zapytamy o metodę, jaką zastosował Boguś, wieszając te prace i ustawiając je, bo przecież są i rzeźby. Tylko muszę wygłosić teraz wstęp. Boguś, uważaj, bo będzie długi. W prokolekcjonerskim szaleństwie Bogusława jest metoda. On, ceniąc potencjał wystawienniczy kolekcji, nie strzela samobójczych bramek. Dokonując wyboru, on sensownie rozmawia ze swoimi obrazami, a następnie sensownie rozstawia zawodników w trudnej, niczym moskiewski stadion, przestrzeni sali na drugim poziomie z lustrzanym czarnym sufitem. No i stylowo prowadzi nas po wystawie, strzelając tę jedną ewidentnie sensowną i poprawną bramkę na początku, czyli no, zaczyna się od owego wspominanego przez nas Makowskiego i od jego masek. No to może teraz opowiedz o tym, jak tę opowieść swoją przyjęłeś. Czyjeż to słowa? Moje, napisałam sobie sama, kochana. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tutaj z pewnymi rzeczami nie daje się dyskutować. No, niektórymi przebiegami ścian i tak dalej, i tak dalej. Więc na największą ścianę po prostu zostały umieszczone, na największej ze ścian zostały umieszczone martwe natury, bo nagle okazało się, że ich jest właśnie najwięcej. Mhm. I poza tym tworzą jakby taki też najbardziej jakby jednolity zbiór. I tam ta narracja wydawała mi się, że jest tak najlepiej jakby daje się zrobić. Potem pejzaże, potem portrety, sceny miejskie i też na tych ekranach takich pojedynczych, takie obrazy, które są osobne, które trudno połączyć z czymkolwiek innym. No nie wiem, obraz Tymona Niesiołowskiego, obraz Menkesa, w gruncie rzeczy tak rozwalający wszystko inne, ten portret damy w czarnym kapeluszu Boznańskiej, że właściwie też każde towarzystwo dla tego obrazu byłoby niedobre. Wszystko by wyglądało przy nim źle, a i on by na tym tracił. Więc są tutaj takie zostawione przestrzenie jakby do tego, żeby jedne rzeczy się spotkały, a inne się nie spotkały. Bo to też jest czasami bardzo ważne, żeby coś z czym się nie spotkało, albo żeby nie spotkało się przypadkowo, albo żeby nie spotkało się niemądrze i tak dalej. Udało się zrobić mały jakby taki gabinecik dla Wyspiańskiego. No to też jest, uważam... W tak zwanej niszy. W tak zwanej niszy i nagle ta nisza w gruncie rzeczy, można powiedzieć, jest niezwykle ważnym i dramaturgicznie istotnym elementem tej wystawy. Wcale nie jakimś takim, prawda, miejscem za szafą, wręcz przeciwnie. No, to nie jest aneks. To nie jest żaden aneks, tam są naprawdę ważne, wspaniałe rzeczy, a dzięki temu, że jest to schowane, to... A wszystkie prace na papierze, więc można było dać mniej światła, więc z tego powodu konserwatorskiego jeszcze mieliśmy, prawda, lepiej, no. No a jaką opowieść snujesz? Tak możesz w krótkich słowach opowiedzieć? No tak, no to są... Teraz ty? To są po prostu wątki typowe dla malarstwa. I jeśli na przykład jest taki obraz jak korowód dziecięcy, czy obrazy Malczewskiego, które właściwie są takimi osobnymi światami, to się nie łączy z niczym innym, no to wtedy to trzeba powiesić osobno. No to znaczy włączanie tego jakoś na siłę w jakąś inną z kolei próbę narracji jest, wydaje mi się, niecelowe. Czyli cudownie, opowiadasz pewną spójną opowieść o malarstwie tamtego czasu, wkładając te elementy, które tak czy siak, mówiąc brzydko, nie zmieszczą się w żadnym innym kontekście. Dobrze zrozumiałam? Tak. Tak, to po prostu tu nie zawsze świata, daje się wszystko poprowadzić. Przepraszam za słowo mistrzostwo świata, może... Naprawdę nie zawsze daje się wszystko poprowadzić. Ja tutaj, to jest zawsze taki moment, że ja nigdy nie jestem pewien, czy to się wszystko jakby właśnie da w miarę sensownie ułożyć. No miałeś wątpliwości, chodzi o Stanisławskiego, no nie bardzo wiedziałeś. Tak, no kilka gdzie rzeczy... Gdzie ten piękny, mały, ale znakomity pejzażyk Jana Stanisławskiego, gdzie powiesić. Nie wszystko jest oczywiście może perfekcyjnie, ale prawda, no nie budujemy ścian, nie tworzymy nowej scenografii, no nie robimy takich, nie mamy takiej możliwości, za krótkie mamy terminy na zmiany ekspozycji i tak dalej, nie możemy tak działać, więc działamy w przestrzeni jakby zadanej. Mhm. I tutaj jestem zadowolony, że wszystko udało się pokazać. Wydaje mi się, że każda rzecz ma swoje jakby oddane, należyte miejsce. Ja spoglądałam cały czas w ten sufit i to fantastycznie prezentuje się, jak do góry nogami, przepraszam, możemy oglądać wszystkie te obrazy odbijające się właśnie w tym czarnym suficie. Ta czerń też dodaje jakiejś poezji temu wszystkiemu, co Bogusław zaprezentował. Proszę Państwa, ja będę chwalić, bo nie po to tutaj przyjeżdżam i spędzam dwa dni, żeby ganić. Jest fantastycznie, no, siąpi, wieje, ale pani Ula z kawiarni Le Cart Café sprawiła, że mamy parasol, więc nic nam złego się nie stanie, tym bardziej sprzętowi. Są Państwo, no może przez przypadek, bo może liczyli Państwo jednak na pięciogodzinny sport dzisiaj w Trójce, nie. Są Państwo przez przypadek świadkami nieoficjalnego otwarcia sezonu wakacyjnego 2018 w magazynie bardzo kulturalnym, ale... Sam nie wiedziałem, jak długo błądzę, a jak długo dążę. I jak się to jedno z drugim splata. To parafraza tego, co powiedział kiedyś Goethe. Człowiek dąży, bo błądzi. Jak długo błądzi, tak długo też i dąży. To widzenie dobra obok siebie, czynienie czegoś dla kogoś, jest właściwie miarą właściwą wyboru. podlegamy pasywności. Zaniedbujemy sami siebie, pomniejszamy. Idziemy na to, co łatwiejsze. Ale wydaje mi się, że rozłupywanie orzecha i sięganie do źródeł spraw jest dużo ciekawsze niż tylko zlizywanie czekolady. Magazyn bardzo kulturalny. Ale tak, dzisiaj w świętego Jana, 10. rocznica śmierci Józefa Szajny, profesora Józefa Szajny. Oczywiście do tematu powrócimy, bo no nie sposób zastosować taki rodzaj szkatułki, w której można by właśnie pomieścić ten wątek. Bogusiu, teatr, ansamblaże, rzeźby. No taka postać bardzo też jednak osobna. To był taki artysta, który kiedy żyli i Kantor, i Szajna, to także oni niby się ze sobą trochę boksowali, ale ja myślę, że to jest inny, zupełnie inny świat, świat Szajny. Świat, który... Poobozowy przede wszystkim i no właśnie taki zabrzmi to może niedobrze, ale taka osobista wersja Holokaustu, prawda? Bardzo osobista, bardzo spersonalizowana. Te słynne buty eksponowane na wielokrotnie pokazywane, ale też i inne prace. Niedawno widziałem we Wrocławiu prace, które wcześniej nie znałem. Także myślę, że to jest jeszcze artysta do odkrycia. Ja myślę, że to mimo tego, że to był artysta przede wszystkim w dobie PRL-u bardzo obecny i bardzo jakby prezentowany, no to właśnie już mija to ćwierć wieku, można by, prawda, spojrzeć na nowo. Od dziesięciolecia go nie ma, to też jest ten moment, że może trzeba rzeczywiście przyjrzeć się tej sztuce na nowo. No może po prostu trzeba zrobić wystawę. No właśnie, tutaj oglądamy na pana dyrektora, a ja obiecuję, że z Elą Korczyńską, bo ona też współpracowała z panem profesorem, może z Bogusiem, może z panami, może powrócimy jeszcze tego lata. Zbigniew Buski? Tak, wracając na wystawę, w takim nie do końca jeszcze docenianym artystom, a Boguś o nim ciągle i na oprowadzaniu, ale też i przy tym, jak przygotowywał, aranżował wystawę, Wojciech Weiss. Myślę, że szczególnie jego wcześniejsze prace są w dalszym ciągu niedoceniane, a znakomite. I no wielu jest w Polsce, niestety, wielu artystów, którzy są niedoceniani, gdyby żyli w Paryżu, w Nowym Jorku, czy w Monachium, czy w Berlinie, byliby dzisiaj notowani na najwyższych miejscach rankingowych w sztuce. Mamy tutaj nawet, tak, bo ja oczywiście uwielbiam szczególnie młodego Weissa, bo on był jakiś naprawdę takiego przeogromnego i nieokiełznanego talentu artystą, robiącym bardzo różne rzeczy. Tu rzeczywiście państwo łozowscy mają wyjątkowo taką mocną reprezentację tego artysty, ponieważ im się udało kupić od rodziny pewne rzeczy, a w rodzinie zostało sporo jeszcze jego prac. I to jest artysta, któremu też bez wątpienia należy się wystawa osobna i dziw, że ciągle jej nie ma, ale mam nadzieję, że do tego kiedyś dojdzie. A drugi artysta, którego również tutaj łozowscy mają i który też zasługuje, naprawdę gdyby żył we Francji czy w Niemczech, jego pozycja w rankingach byłaby zupełnie inna, byłby naprawdę, myślę, bardzo wysoko cenionym artystą, czyli Witold Wojtkiewicz, który umiera mając lat 29, nie pozostawił wielkiej spuścizny, ale to, co zrobił, to, co zostało po nim, jest niezwykle intrygujące. Tutaj jeden z widzów przyszedł i mi mówił, no, że to jest w ogóle jedyna taka sytuacja, że ściągnięto artystę, robiono mu wystawę z Polski, żeby go pokazywać w Berlinie, w Paryżu. No właśnie to była wielka postać tamtego czasu, tylko że tak jak mówię, no znowu jest tak, że jeśli ta spuścizna jest tak nieliczna i nie ma jej praktycznie w ogóle na rynku antykwarycznym czy tam aukcyjnym, to właściwie trudno go promować. To są takie właśnie sytuacje trudne. On jest pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Muzeum Narodowym w Krakowie. Buzi, nie odwracaj buzi. I właściwie nie ma tego nigdzie więcej, tak? W związku z tym trochę trudno zrobić. Tutaj mają państwo łozowscy bardzo taki niezwykły korowód dziecięcy i dwa rysunki, też bardzo przejmujące, też z dziećmi jako tematem. Te dzieci to oczywiście jest taki temat jakby uniwersalny, ale oczywiście nie o dzieci chodzi w tych pracach, tylko o wszystkich. Ale skoro mowa o tych trochę może zapomnianych, to powiedzmy, że w ubiegłym tygodniu odeszła scenograf Alina Afanasiew, która 27 czerwca obchodziłaby 88 urodziny wraz ze swoim bratem bliźniakiem, aktorem seniorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku, panem Ryszardem Rączewskim. No i też myślę, należy im się pamięć, bo od 45 roku rodzeństwo mieszkało w Sopocie. Tak, oboje bardzo malowniczy panią Afanasiew pamiętam. Tak, no oczywiście, natomiast panią Afanasiew pamiętam jako taką bardzo super. Można powiedzieć, dużo było romantyzmu, chociaż niektórzy mówili, że diabolizmu, tak, że taka postać diaboliczna. Aktywistka też. Tak jest, ale pamiętam ją jeszcze jak chodziła, spacerowała po Sopocie, to ją doskonale pamiętam. Zamienialiśmy wiele razy kilka słów na spacerach. Na wystawie, o której dzisiaj rozmawiamy, jest obraz, który moglibyśmy zadedykować, składając Alinie Afanasiew, składając ukłon w stronę słynnego cyrku Afanasiewa, który współtworzyli, czyli ona ze swoim mężem Ryszard, do tego też należał. Jest to obraz Tymona Niesiołowskiego, wspomnianego już dzisiaj przez Bogusia bodajże, koncert. Tam są koncert klaunów z 1933 roku. No tak pasuje do tego cyrku. Jak pewnie by pasował, no tak, prawda? Bardzo, no takie też nie, w polskiej sztuce nie bardzo częste przedstawienie cyrkowe, to w sztuce francuskiej było bardzo popularne, to był rzeczywiście taki motyw tych różnych akrobatów, czyli tam saltimbokków w sztuce na przykład choćby Picassa, tego było bardzo dużo, prawda, cały ten okres różowy to był właśnie okres, który powstawał w cyrku, więc tego tam jest więcej. Tutaj oczywiście, no jak to zwykle z tym cyrkiem bywa, znowu jakaś straszna melancholia. Oczywiście. No, straszna melancholia. No bo tak jest klaun. No, koncert klauna, no potwornie melancholiczny, tak, tak. A klaun też jest na wspomnianym przez ciebie rysunku Wojtkiewicza, gdzieś tak, tam w tle. Tak, jest taki Pierrot-klaun, tak. Tak. Mhm. No to jeszcze jedno odejście, bo 22 czerwca, wtedy kiedy odbywał się pogrzeb Aliny Afanasiew, odszedł Marek Karewicz, który fotografował jazz, bywał tutaj na tych jazzowych koncertach. Ostatnio widywaliśmy go już tylko na wózeczku po poważnym wylewie. No i takie wspomnienia, wracamy na wystawę, proszę Państwa. No już to kończymy, bo jest za 14 minut szósta, niestety. Dlaczego nie mamy 3 godzin? To jest pierwsze wakacyjne takie wydanie plenerowe magazynu. No i teraz bawimy się. Mamy no niewiele minut, 7 minut na naszą zabawę. Moja ulubiona praca na wystawie. Tylko jeżeli zapomnimy powiedzieć o rzeźbach, to ja tylko powiem, że jedna z fantastycznych, którą bardzo chcę pogłaskać, może to jeszcze uczynię, to jest Ksawery Dunikowski, Madonna. No, odlew, no chciałoby się go znakomita mieć. Praca, ale też mamy dwie rzeźby Henryka Kuny, bardzo dobrego międzywojennego klasycyzującego rzeźbiarza. Mamy z kolei w taki młodopolski szał w postaci Świstu i Poświstu Sławomira Celińskiego, rzeźbiarza może nie tak bardzo znanego, ale z kolei ta rzeźba bardzo znana, popularna, pokazywana wielokrotnie, obecna na wielu, wielu, wielu wystawach. No i jeszcze inny młodopolak, czyli Konstanty Laszczka, jego grający faun, który jakoś tutaj nam się na wystawie skomponował ze ślepym faunem Malczewskiego. Widać, że w młodej Polsce fauny dużo bardziej zaludniały nasz kraj niż to działo się kiedykolwiek wcześniej, kiedykolwiek później. Kochani, to teraz bardzo proszę, byście panowie zechcieli wybrać ulubioną pracę. Mamy na to bardzo niewiele czasu. Pomyślcie chwilkę, dobrze? A ja tylko zaproszę Państwa do Teatrzyku Zielone Oko, który dokładnie za tydzień, w sobotę o 16:30 w Dworku Sierakowskich na żywo będzie prezentowany. To Ewy Szumańskiej gabinet powtórzeń. Włodek Pawlik będzie grał na fortepianie. No myślę, że niezła przygoda. Na festiwalu Dwa Teatry, który rozpoczyna się w piątek, my w sobotę o 16:30. Natalia Grzeszczyk, która mi dzisiaj pomaga, dyżuruje wraz z Lulkiem, który strzyże uszami. 22 333 33 33. Sporządzamy listę zaproszeń. Proszę do Natalii zatelefonować. To już moja ostatnia szansa, żeby Państwa zaprosić. I już, Bogusław, Twoja ulubiona praca. Mówiłem o tym, że takim niedocenionym artystą jest Wojciech Weiss, więc ja wskażę na niego, dlatego że Malczewski, Makowski dadzą sobie radę. Natomiast ja zapraszam do tego, żeby się przyjrzeć dwóm aktom. Każdy jest trochę inny, coś je łączy. Dwa akty w pracowni Wojciecha Weissa. Jeden nazywa się Japonka, drugi akt Chłopca. Moim zdaniem bardzo niezwykłe, intrygujące obrazy. Proszę Państwa, na akty każdy zwrócił uwagę, w związku z tym ułatwienie jeszcze dodatkowe było. Okej, może być. Bardzo proszę, dyrektor. Ja wspomnę o obrazie artysty, którego nie wymieniliśmy dzisiaj. Leon Wyczółkowski i Rybak niosący raki. To wydaje mi się jeden z ulubionych obrazów kolekcjonerów państwa Łozowskich. Mnie bardzo często podchodziłem w trakcie aranżacji, dzisiaj, wczoraj patrzyłem na ten niesamowity obraz Leona Wyczółkowskiego. Ma twarz oczywiście Leona Wyczółkowskiego, tak. Co możemy sprawdzić, bo jest też autoportret tegoż i bardzo ładny rysunek z kwitnącym drzewem. Natomiast jeżeli... Aha, a mnie przypomina z twarzy profesora Stefana Chwina taki link do gdańskich tutaj artystów. Natomiast no oczywiście ja też miałam gigantyczny dylemat, więc wybrałam rysunki. Absolutnie Witolda Wojtkiewicza, gdzieś tak z roku 908. Są wstrząsające, po prostu mogą się przyśnić, ale też rysunki Stanisława Wyspiańskiego. My zapominamy o tym, że poza tym, że napisał Wesele i parę innych trudnych sztuk, to dramatów, to również fenomenalnie malował i rysował. I tam są takie rysunki, że no nie chce się wychodzić z tej niszy, w której prezentowane są aż cztery. No a jeden z nich, jak już Boguś powiedział, przedstawia żywioł. Jeden z tych żywiołów, o których mowa jest w tytule, tym razem powietrze. No i cała ta historia Wyspiańskiego, który nie miał szczęścia, nie wygrywał konkursów, nie podobały się jego prace, a już w tym kościele Franciszkanów w Krakowie, co przeżył, to przeżył, a w końcu ten to, co, jak wygląda wnętrze kościoła, to wszystko zawdzięczamy właśnie Stanisławowi Wyspiańskiemu i jego no, gigantycznemu talentowi, to trzeba powiedzieć. To był artysta naprawdę znowu też o takim światowym poziomie w tamtym czasie. I też artysta taki znowu też nie do eksportu, to znaczy tego się właściwie praktycznie nie da sprzedać. Tak jest zanurzony w polską historię, tak jest zanurzony w polskie sprawy. On zresztą jakby też spędził ileś czasu w Paryżu, ale z całym rozmysłem z tego Paryża wrócił po to, żeby tutaj, tu załatwiać nasze polskie sprawy. Tak jest. A ty jeszcze w katalogu cytujesz, poniekąd cytujesz pewnego dramatopisarza z XVII wieku. XVIII wieku, przepraszam. Pierre de Marivaux. Jego... Strasznie lubię ten tytuł. Igraszki trafu i miłości. On jest taki stary ten tytuł, ale mnie on się bardzo podoba. No i to te zadania kolekcjonerskie, to jest trochę igraszka trafu i miłości, bo jedno to owszem trzeba pokochać, ale drugie trzeba mieć traf, czyli na przykład pieniądze, żeby w tym momencie owo upodobanie zrealizować. No i o tym też trochę była ta rozmowa z kolekcjonerem, który mówi, wspomina kilka rzeczy, których nie kupił, których nie udało mu się, prawda. Kilka mu się udało, prawda? No dzięki temu mamy tę cudowną wystawę, tak? Ale czegoś tam jednak nie dogonił i trochę goni. Trochę po świecie, trochę po Polsce. No jest parę różnych ciekawostek. Na przykład jest taki maleńki obraz Ferdynanda Ruszczyca w świat. I ja rozmawiałam o tym obrazie z panem... chyba w Galerii Sztuki właśnie tutaj w Sopocie. A on mówi, tak, ale pani musiała widzieć duży obraz. duży obraz z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Jak wspomniany Igor Homan wszedł i zobaczył ten szkic do obrazu, który wisi u nich. Na szczęście wisi w salach galerii. To też się zachwycił, że odnalazł coś, co przypomina jego galerię i Lwów. Tak jest. No i to jest też historia. Proszę zwrócić uwagę na ten maleńki obrazek, który jest studium do tego dużego, czyli studium jest w państwa kolekcji, państwa Łozowskich, natomiast ten duży obraz jest w ulubionym Lwowa. Otóż to. No proszę Państwa, za 6 minut już jest 18. No to chyba zaczniemy się już żegnać. Chociaż pytań jeszcze sporo. Mam nadzieję, że Państwo, którzy liczyli na to, że posłuchają o sporcie, a słuchali o obrazach, rzeźbach, o kolekcjonerach i tak dalej, nie są zawiedzeni. Mamy nadzieję, że Państwo z nami byli. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy byli, no właśnie my mogliśmy byli nie o zmroku zaprosić Państwa na wakacyjną wyprawę po wspaniałej wystawie Żywioły i Maski, której kuratorem jest Bogusław Deptuła, a którą to wystawę zaprosił do siebie dyrektor Zbigniew Buschie, jak zwykle entuzjastyczna. Na co mam się martwić? Pierwsze dni wakacji, jeszcze najdłuższe dni w roku. Jest naprawdę dobrze. W studiu Trójki dyżurowali Natalia Grzeszczyk. Mam nadzieję, że Państwo do niej zadzwonili. Spotkanie przygotował wraz ze mną Wojtek Dorosz. W galerii magazyn zrealizował Andrzej Dubas, naturalnie z Radia Gdańsk. Współgospodarzem był kto? Dyrektor Zbigniew Buschi. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję i do widzenia. No a naszym ulubionym gościem był kurator wystawy, Boguś, aby więcej tego typu projektów zrealizowanych, Bogusław Deptuła. Dziękuję za zaproszenie, a Państwa zapraszam na wystawę, bo myślę, że nieczęsto można oglądać tej klasy obrazy. No i z prywatnej kolekcji, bo ktoś mnie tutaj przy oprowadzaniu zapytał, czy to gdzieś można zobaczyć. No można, teraz tutaj w Sopocie, dlatego zapraszam szczególnie. A poza tym to tylko w mieszkaniu państwa Łozowskich, Grażyny i Jacka Łozowskich. Do usłyszenia za tydzień z tego samego miejsca, bo wprosiliśmy się do galerii, by magazyn mógł poprowadzić właśnie stąd, no już nie o 17:00 niestety, tylko o zwykłej porze. Na 18 festiwalu będziemy dwa teatry, a zaproszeń nigdy dość. Tak brzmi głos współwłaściciela owej kolekcji, pana Jacka Łozowskiego. Serdecznie zapraszamy słuchaczy Trójki do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, naprzeciwko MOLO. Podczas spaceru zajdźcie na wystawę Żywioły i Maski, czyli kolekcja starej sztuki z prywatnych zbiorów Grażyny Jacka-Łozowskich. Myślę, że dla tych najbardziej zainteresowanych to powinno to się odbyć kilka razy, po to, żeby móc się pochylić nad tymi najciekawszymi pozycjami i spokojnie ocenić pasję kolekcjonera, obrazy, których często się nie pokazuje publicznie. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie do chyba 7 października, jak dobrze pamiętam. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!